الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. سورة انبیاء کی مکہ حال بیان شو. اللہ دا نیکانو بندیانو ملائک اللہ رب العزت اغیتا نسبتو کو چید اغی سینم دادی چا عباد مکرمون بندیان باوتاوے او عزت من باوتاوے بدا دا اغی پورا نم دے انور نمونا وستل اغی تا دے اسلام نبار دی شریعت نبار دی چی خلقو لکم نمونا یخیو ابی دا اغی آجزی بیان کرا چی لا اسبقونو بالقولی قوم بیامری عملون. دور پسی حال ذکر شو دو ملائکو حال گورا اگی خدا اللہ پا مخ کی دا اللہ پا دربار کی تم را عاجز دی چھ نمخ کی گی دا اللہ نا پا خبر کی بالقولی اغی انتظار کی دا اللہ حکم تا دا اللہ امر تا اغی خبر نشکو لے دا اللہ مخ کی بغیر دا دی اجازتنا طول ملائک دا حال اس پا دنیا کی ہم اب جا دا قامت پرت باندی ہم نبا اکی ویلیو یوم یقوم الروح والملائکتو صفن رد قیامت کے بعد جبریل اور ٹول ملائک الاڑ ڈیر پہ انتظام سرا لا يتكلمون خبر بن شکولے الا من اذن له الرحمن آسو کو خبر کی جو رحمان بادشاہ سے اجازت کی اگی دمرا عجز دید اللہ پا مخ کی خواہ لا اسبقونو بالقولی نمخ کی دید اللہ نا پا خبر کی پوینا کی وم بی امرہی عملون او دید اللہ پا امر پسی منڈی ہوئی بس اللہ تسو حکم کری اگی پسی زی ہر یو ملک به جدا جدا عمل باندې مقرر کړی کنه دا د الله د امر تدبیر کوي او انتظام کوي بل مدبرات امرن دا معنا چون به امر یې عملون چاته دا امر کړو چې ته به راولي پیغمبرانو ته چاته دا امر کړو چې ته به روحونه اخلي د خلقونه اباز ته دا حکم کړو چې تاسو به اعمال لیکئ د دې مؤمنانو هر بنده سره دوه ملایکې که نه دی په دې مقرر کړي چې تر مرګه پورې به د دې دا ډیوټي چامل ولیکی نبی مقرر کړی دی اسرافیل علیہ السلام اغلا شپیلے ور کری دا آئے انتظار کی جماعت وکل اللہ حکم کی چی پکے پکے حکم آن نبی علیہ السلام یوزل ویلیو صحابہ کرامتا ساغی بہت ویلی چیرا سچر خوشحال نشوی خوبص ہمیشہ فکر من پسودا کی پروتی پسودی نا بہت ویلی کی با انعامو تو سنگا خوشحال شو و صاحب السوری قدل تقاما ویسر ابی اللہ اسلام شپیلے پا خلکڑی دا خوبص اجازت تا پاتی در دیکی بس اوکسو خوشحالش نبی علیہ السلام بھی کرنا نغیب دغی مقرر کردی اوم بی امری عملون ہر یو تیخبل ازی مواری والا کردی دا اوگی پاگی باندی پورا پابندی کئی دیداغی او حال بیان کو کی اختیارات نشتا دویم یعلمو ما بین ایدیم و ما خلپم اللہ علمو گورا پوئی گی اللہ پا حالت چمخ کی دینو چدیلا نو پیدا شوی نو کن ملیک نو پیدا شوی چا وقت کسا حال ویرا او باغ حالت چی رست با دینی چی فنا بشی داد اللہ کنائی دا دی حاتینا چی علم دا اللہ پار چابان دی محیط تی کاغ ملائک دی او کنور مخلوقات اللہ تداغی آغاز انجام اول آخر ہر سمال کلا چه عجز بیان کنو اسرت کئی ده مشرکینو پاگی آقی دبان دی ده شفاعت چه اگی شفاعت قهری مانو قهری سمانو یعنی کمونگا ارسنگا یو خو زمونگ ده پارا با شفاعت کی گی کمونگ مشرکانیو که کافرانیو که ارسیو و ملیک با زمونگ ده پاس اللہ سر خبری کئی گنا خبر با کئی پدې کې دا باندې دی ژوند تیر کړو او سمشتا پدې سمانی چې زمونږ تعلق د آسماني مخلوق سره دی نورانی ملائکه سره دی همونګه غي ځان له مقرر کړی دی قران د عظیم په کړی دا غي زمونږ په خسنی را خطلې دی چې دی زمونږ د پاره الله سره شفاعت کوي ښا اگه زمرا لوی اعتماد دیخوا دی آیت که اللہ رد کی پاگی بانده چولا اشپاعونا اگه شفاعت نشکوله مخی ذکر نشو اگه خبر نشکوله دا اللہ مخی دا اگه حکم تا انتظار کئی اتا سوئی چه زمونگ دا پارا با شفاعت کئی دا اشپاعونا شفاعت نشکوله اللہ سرا خبر نشکوله دا چاہ دا خلاصی إلا لمن ارتضى مگر دا چا د پاره چې الله تن رضا شوی او الله رضا کیږي په ایمان په توحید باندې چې عقیده توحیدی او الله رضا شوی او چرته ګناونه تن شوی زغه بندنه بیا ایزت بکی انبیاء تبکی ملائکو تبکی چه ده دی بندیان ده پارا ما سر خبرو که کن ده دی پارا ما سر شفاعتو که کن ندوانا کار باوشی یه ملائکو استاسو پی مرتبی اوچتی شی پردا ډیر لوی عبادت ته کنه چې ته د یو بندا په حق کې الله ته خبره کوي هغه د سزا نه او د عذاب نه خلاص دی دا ډیر لوی مرتبه ده. اوس په دنیا کې هم دا ډیر اوچت عمل لیکا ډیر اوچت عمل دی چې یو بنده دی او هغه بی ګناه بی موجب راګیر دی یا په جیل کې دی یا په نور څه سزا کې مبتلا دی او ته د هغه په حق کې شفاعتو کې خبرو کې او اخلاص کې نو ډیر اوچت مقام دی. څکه سورې نساء کې ویلو مې اشفا شفاعتن حسنتن یکل له نصیب منا چا چې اوس په دنیا کې شفاعت وکړ د نیکې شفاعت یې وکړ حسنه نو زله به هغې نه پوره برخي تم په عملو کې اوچت عمل لکنه ښه دا یو بنده سره احسان دی دا دی یو بنده په نفع او پیدا راتلل دی بلکه چې د دروغو نه یې کنه چې په رښتیا هغه بنده بی ګنایی راګیر شوی ظلم پې کېږي او ته د هغه په حق کې چا ته بره ذمهوار کستا خبرو کې شفاعتو کې چې دا بندا بی ګناه دی موږ ته معلوم دی زده نه دا کار نه دی شوی او هغه لګي استاد خولې د وجې نه استاد شفاعت ته وجې نه هغه بری کی دا ډېر لوی مقام دی. حدیث کې راځي نبی علیہ السلام ویلو دا سو وخت کې جناستو ټول صحابه کرام پیغمبر نه اوسړی راغی او سوال یې کاو پری بوا اجزی وا لوګه څنګه وړی را نبی علیہ السلام اشفعوا توجروا اشفعو تاسو وکئ چې د دې ساحل او سوالګری لپاره ما ته شفاعت وکئ نو تاسو ته واجر ملاو شي د دې شفاعت په جوان دی او الله رب العزت به زما په لاس باندې دې بنده ته خیر او رسینو دواړه کار تاسو باجر او ثواب وشي چې ما ته وایې کنه چیرې دا ډېر جز دی او غریب دی څه شی نشته ورسره او چې زما لاس نه څه کېږي نو زه به څه وکړم په الله به زما په لاس باندې ده ته څه پیدا ورسوي نو د ده به هم کار وشي تاسو له به هم اجر ملاو شي دا دنیا کې دا شفاعت اوس هم چلی ښه دې طریقه باندې په دروغ نه د ظلم نه او قیامت کې به هم داسې کی نو کار څوک شفاعت کوي نو دا غي په درجه اوچت شي او ګناګار به په دې ګنا نه بچ شي د عذاب نه بچ شي دا شفاعت خو لیکن د زور شفاعت نشته دا مشرکانو عقیده واخا هغه بالکل د الله په حق کې ورسو حرکت نکوه چې غني دا عبادت وکي او دا حکم اومني او نه بس وی دي شته کنه دی پوښو کار پوښو الله وی دا شفاعت نکي ولا اشفعونا دا ملائک شفاعت نشی کولے قبر نشی کولے دخلاص اولو الا لمن ارتضى مگر دا چا د پاره چې الله رضا شي او چې هغه رضا شي دی تبه حکم کی چې شفاعت کوي او لو پیغمبر ته بیان ورته وهم من خشیتی مشفقون او دا ملائک اغیز اللہ دا حیبتنا دا اللہ دا عظمتنا ہر وقت پہ یہ رکی دی اغیز خبرہ کولی شی مشفقون دی یریدن کی دی نو شفاعت بسو کی شفاعت خواہ سو کی اس دنیا کی مدا غلط شفاعتو نکنا چاگا پچا باندے پل روب وینی پل روب وینی چیدے دما خبر کتا نشی وردو لے ہو نشی واپس کو لے نمخ کروانی بھی رازا رازا ہوئی ایسا بد رضی اموئی خواد دا سی کری ہوئی دے با کئی سمونگ لے دا دور شفاعت اللہ سر نہ چلی دا دا مشرکان دا عقیده وچی هم دقا سبا کیگی دی چی دنیا کی سنگا دا زور نکار غستو نو قیامت کی با موی دا زور نکار اخلو خوا اللہ و اینال تکستا زور نچلی خوا زکا تز چاپتا مین هم من خشیتی مشفقون اغیر یر یری دیر دکو پا یو عقیده باندی چاگی تا عقیده دا شفاعت وی دا ټول مشرکین غلط عقاید دي ښا شفاعت قهری غلط عقیده نو رد کی داغي په بل اقباطل عقیده باندې او باطل قول باندې ادا هر چا جوړ کړی ښا کله اولیاء په سویلی چې دا باباجی چې مړ کېدو زه ویلیو چې د چا ساجتی زما قبر لدی راضی خوتش دینه راضی او نو زاجت به پوره کی ویدا د ویلیو کنه زکه ول مونږه زو دا خبرې جوړ کړی تر دې پورې چې نسوارا او عیسایانو په عیسی علی السلام پورې جوړ کړی وي چیغی دا سویلی دی حضرت مریم پسی جوڑی کلوی چیغی دا سویلی دی چی مال رازے ہو سوال کوئے ہو زبستاف سو دا پارا اللہ توئے ما سو پگی دا سر آگلی چیغی دا کفر خبری کلی دی او دا پیره پا جامع که او دا بزرگه پا جامع که او دا ولایت پا جامع که او خبری کلی دا کفر او دا شرک ناغیم پا کراولی اللہ چی دا سور چی دی کنا ادا خبری کلی کنا تا سو بیوینه دی با دا جانم پا میند که پروتی ومن يقول منهم اني اله من دونه هغسوک هرسوک یو من هغسوک چې وای په دې کې چې اني اله مصر اجازه طریقه اني اله مصر او تصرف شته کنه او زه دا کولی شم باقاعده زمواره سره انی لون اما سروی دا دغشتا دی خواه بلکل که دمون آچی دا سی پاگلان نواغیم وی وی غاق دل دم کما دسو کالو دا پار دمر اختیاراتو دم دا خدای توب دعوه دا کنه خواه دا خدا اللہ کرده چه که دا طول مرد دا پاره خکیه که دا لگ وقت دا پاره خکیه نو تا دا مرتبه کوم ځای حاصل شو چې تا ته دومره اختیار دی او دومره اعتماد دی. مونږ سوال کوو چې الله شفا راکړي، الله زمونږ نه مرض لري کړي، الله صحت راکړي. سوال کوو ستانه، مینت کوو، دا کوو، خو زمونږ حضور نه چلیږي چې څو کالو د پاره بابا زی پکې پاگلان وي. اوس هم داشته خالي الله وی دا د خدای توب دعوه ده ښه چې څوک دا وایي که نه، دا خدای توب دعوه کوي ښه. نو که هغه هر څوک کي ومن یقل، هغه څوک چې وایي که په دې ملایکو کې چا وی بالفرض، که په دې پیغمبرانو کې چرته چا وی بالفرض، یا په دې نورو بندیان نیکانو اولیاو کې چا وی چینی لون زم کار سازیم، انی الان زم حاجت روایم، انی الان زم مشکل کشایم، من دونه بغیر ذا اللہ نا. فذالک نجزی جہنم، اللہ وی دار سوک چی دیکھا دلوا سزاور کوم پا جہنم کی. اویلی دا سے خلقویلی اگر ادار دا زیاد تا خبری دا صوفیه و نرازی صوفیه دی که نا اگی پا اللہ دی زان زور ورگانی خوا او پا اللہ زان زور ورگانی ها خزمانه که گورا تابعینو پا وقتی دی امام ابو حنیفا رحمه اللہ پا وقتی صوفیو ډیر غټ پیرو نو میزان تلخ یې خو حلاج خپل نوم حسین ابن منصور دا سی پیر به زویم بیا نه تیر شوې دنیا کې ځکه موریدان و دغه ته ناستو او داس ماتې ته هغه به د اتر په ځای لګول ځکه اتر دوه قسمه یې څه اوبه یي او څه لغی که نه دا به او ګوره دا او دسمات یې به کته نه پرېښوده هغې به یې ورسره جنګ کو حسین ابن منصور هغه به ذکر کو نو آخر کې به وي ان الحق انا الحق بزر سیدل یا مکنه زا خدای یا مکنه دا چورا زندیتا زکا حق دا اللہ نم دے سوری حج کے وقتی پا دے رازی ذالک بین اللہ هو الحق حق فا اللہ دے اجتاوی چی انا الحق نو خبر اخلاس شو ومن یقل منهم انی الہ من دونی دغسې بل په صوفیاو کې تیر شوی دی کتابونو لیکلي دي نو کتابونه خو څو داسې دروغ نه لیکي که نه ښه چې بایزید بستامي ویلي وو چې سبحانی ما اعظم شانی بل سبحانی یادو چې سبحانی سبحان خزیما ما اعظم شان خزیما دا خدای توب دعوه نه ده چېر دی کې الله رب العزت وی زما تحت تسبیح کوی زما ثنا وایې چې سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلام او هغه وی سبحانی ما اعظم شانی دا اوس چې نږدې په لاور کې پیدا شو قادیانی هغه نو بوت داوا یې کړی و هغه کتابونه لیکلي یو کتاب دی حقیقت الوحی هغه کې ویلي چې کانی ارانی فی المنام انی اخلق السماوات والارض ویده په خوب کې خپل ځان وینم چې دا اسمان او زمکه پیدا کوم. ومن یقول منی الا دا ټول پکې راځه. او دا حلاج خو سړيري په توبه خو دا خلق دی یو اور بوسي دا حلاج او جحودي فيك تقديس وعقلي فيك منحوس. يلا قزستان انکار کوما نو داستا تقدس بیانوما او عزت کما مجبورم چې زما عقل ستا په حق کې مسشوي دي دیوانی کرنے نبیعی فلا آدم الا کا وما فی الکون ابلیس وی اسی وی آدم کم دیو اتوی کرنا ابلیس کم دیو پا عالم کی اسی وی توبا دا ٹول لکو پر خبری اس کو سوک دیر اس با امی خدا سے کارنشتہ لکا پخواش ہے سمر خلق ظالمان خان در طول پا حق کے اللہ وی ومن یقل منهم ہر سوک چووی پدی کنی لاہن چیز حاجت روائیما ذکار سازیما بغیر دا اللہ نا فذالک نجزی جہنم اللہ وی ذل وزا سزاور کمتا سبیوی نیخا در طول مخلوق پا مخ کیا ہو ټول دنیا به ویني از چانه پټ نشته قیامت د دنیا په شان نه ده دلته و سوک ویني سوک نه ویني نه هلته ټول ویني او پیجنې به هم خو الله ای سزا ورکوم په جهنم کې ولي کذالک نجزی الظالمین الله ایم دقه سزا ورکو ظالمانو مشرکان لخوا. لا يسبقونه بالقول نمخكيكي ذا ملائك ذا اللانا فخبركي وهم بأمره عملون او دي ذا اللا فأمر او ذا اللا فحكم باندي چليكي وعمل كي يعلموا ما بين ايديهم وما خلفهم ذا اللا فذي باندي ذخب العلم احاطة ذا ذا ذا علم نبار ندي ذا ذا ساقت نبار ندي ویږي الله په حالت باندې چې مخکې د دین او چلانو پیدا چا هغه باندې رخ وخت په چې لا یسوک نو پیدا نه ملایکو نو توبه او سمره کولې وخت برکتی نه به ګرمي و نه به سړزي و نه به مهنګای و نه به دنیا کې ظلم او زیاتې او ایس ون هوس ډیر خو وخت و سمره چې وخت خپل کېږي نو زوره خسته کېږي خان اخپل ورلوکوالی تخیالو که نو او باغ حالت بانده چه رستو بد دی نئی چه ار سبا پناشی کلو شین حالی کن الا وجه ولا اشپاعونا او دا ملائک شفاعت نشی کولی الا لمن ارتدوا مگر داغ چا دا پارا چه اللہ تی رضا شوی او دیتا بیا اجازت کری چو که شفاعتو که استادو مرتبو چه تشیم او دی بزو دو جهنم نخلاص کن ام من خشیتی مشبقون او دغا ملائک دا اللہ دا حزمت او دا حیبت نار وقت پیرکی دیم ومن یقل منهم انی لان اغسوک چوائی پدی کیم که ملائکو کیو که نور مخلوق کی زانت نسبتو کی چماسروں میں اختیار شتان انی لان زوم حاضر ناظریم زوم غیب دانیم زوم دخپل موریدان و دکور نخبریم او مورید تاوی کور دا توخی مستاز و کورو دی پا لبکی بیرو لارا دا دا دی پاکی بیزو لارا دا طول لخده احتوب دعوه دا خواه انی لان بغیر دا اللانا بذالک نجزی جانم اللہ وید دیات ساتیخا دل باز سزاور کم پا جاننم کی کذالک نجزی الظالمین. اللہ ایدہ زمون قانون دے چمون با ظالمان دا سزاور کو کنا دیتا عدل ویخا عدل سی چی مجرم دا سزاور کی او مسلمان دا جزاور کی خیر و برکت ور کی دیتا عدل ویخا نزکه وی ظالمین ټول ظالمین دي کنه ها دا مخ قسم رو بیان شو دا ټول ظلم دي او شرک دي ظلم عظیم چې وته ویل.